يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Uzangu katika imani baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala mtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam awala a'tadhir wa uqaddim al'udhur naomba radhi kutokana na kughibu kipindi kidogo kutokana na baadhi ya dhuruf za hapa na pale inshallah صلى الله تبارك وتعالى أن يعيننا إن شاء الله وأن يثبتنا على الحق نعم أين انتهينا يا أبا يسرى أيها نعم أيها طيب الأسئلة يعني بمعنى السؤال هنا السائل سؤال السابق يخصص التعدي فيقول المقصود التعدي الجنسي يعني سؤال اللي تنقليه اللي كوا لمي زنقمزية مسألة تعدي على الأطفال الصغار سؤال زيما لا kufanya maksudi yani unyanyasaji kwa watoto kwa hiyo hii ndio hapa nakusudia kwamba nasema je muulizaji wa swali lililotangulia swala zima la taaddi fayaqulu almaqsudu ataaddi aljinsi yani kusudio lake hapa je huu ni unyanyasaji wa kijinsia at-taaddi al-jinsi yani lil atfal lil awlad kwa hiyo al-jawab al-sheikh anasema ala kulli halin at-taaddiyatu kama qulna bisunufiha sawa'un ta'addiyatul jasadiyya min darbin au taaddi jinsi anasema ni katika kila hali namna yote atakapokuwa yani haya mambo ya unyanyasaji katika sampuli zote ikiwa unyanyasaji wa kimwili imma kwa kumpiga au taaddi jinsi au unyanyasaji wa kijinsia أو تعدي بغير ذلك من أنواع التعديات أو katika unyanyasaji mwingine wowote ule ambao unawahusu watoto أو الإذاء أو kuwafanyia maudhi mathalan سواء البدني أو الإذاء السلوكي أو نحو ذلك من التعديات يawezekana ni maudhi ya kimwili au ya kitabia au mfano mwingineo katika mambo ya taadiyati kuwafanyia maudhi wanyanyasa kuwafanyia maksudi jambo lolote hili anasema ash-sheikh hafidhu ala auladikum ihfadhu a'radakum hifadhini yani chukueni umuhimu katika swala zima la kuwahifadhi watoto wenu wasiingie katika mambo ya taadiyat na vile vile hifadhini heshima zenu لو أدرك كل واحد من الأولياء والآباء والأمهات الخطر الذي يلحق بأولادهم لما أهملوا ذلك. أنا سيما كما ليتي mmojawenu atakapodiriki awe ni wali, yani msimamizi wa wale watoto anawalea tu, yawezekana ni ammi yao yeye anawalea watoto wa ndugu yake au al-aba au wazazi wenyewe wa kiume kina baba au kina mama. Al-khatar alladhi yudhiqu bi auladihim, yani hatari ambazo wao yudhiqu, yani bimaana la yubalu bihi, hawajali zinazowapata watoto wao kutokana na wao kuwaacha hivi hivi, yani bimaana kutopata usimamizi. Kwa hiyo hata kutokujali kwamba hawa watoto watapata mitihani gani, matatizo gani. Kwa hiyo nasema hapa al-i'tida'u wal-i'tida'u al-waridu fi su'al, na suala la unyanyasaji ule uliotajwa katika suali hii huwa wajhun au naw'un min anwa'i al-i'tida'at. Hiyo ni moja ya aina miongoni mwa aina za unyanyasaji. Kwa hali yote itakapokuwa, wa min akthariha aidha anna ba'dahum yastaghillu al-awlada fi tijarati al-muhaddirat. Hakika baadhi yao unakuta wanawarithisha au wanawaambukiza, yastaghillu al-awlad, wanawaambukiza watoto wao, fi tijarati al-muhaddirat au al-muhaddirat, katika kufanya biashara mathalan ya madawa ya kulevya. Al-muhaddirat ni aina zozote, iwe sawa mirungi, iwe bangi, iwe heroin, zote zinaitwa mihadarat. Au nahwi dhalika, au mfano wa hayo. Min mani sababu fi dhayai hadha tifli, ni nani aliyekuwa sababu ya kumpoteza mtoto huyu? Sababu yeye pengine, yawezekana yule mtoto anakuwa anashuhudia hili jambo linafanywa na wali, linafanywa na mlezi wake, au amekulia nyumbani anaona mzee anafanya munkar wa hali yote, ndio zikaitwa taadiyat. Katika sampuli zake zote. Kwa hiyo anasema la yumkin an yansha atiflu ibtidaan au yuladu min batni ummihi wa huwa khabith, kwamba haiwezekani kukulia mtoto mwanzo kabisa au azaliwe kutoka katika tumbo la mama yake kwamba mtoto huyo ni habithi. Yani ni mtu anafanya mambo mabaya mabaya, mambo machafu machafu. Jambo hilo ni nadra. Umeona? Jambo hilo ni nadra. Ndio anasema la yumkin. Au munharif, au anakuwa amefanya inhiraf, amekwenda kinyume, amepinda. Au bai'un muhaddiratin muttajirun fiha, au yeye anauza biashara ya madawa ya kulevya, yani amezaliwa tu amekuwa tayari anaingia katika madawa ya kulevya hivi hivi, na anakuwa anafanya biashara na anapata faida. La yumkin an yakuna hadha, jambo hili haliwezekani. Yani kwamba mtoto kuharibika mwenyewe tu anakwenda, lazim kuna kitu ile al-ihmal, yani kumwacha afanye atakavyo, yani hakuna ile kusad at-turuq, kuzifunga zile njia kama tulivyosema katika durusi zile zilizotangulia. Ndio akaleta hili shairi ambalo takriban limetajwa katika sehemu nyingi ya kitabu hichi, wayansha'u an-nashi'u al-fityan minna ala ma kana awwadahu abuhu, na anakulia yule kijana kwetu sisi kwa yale ambayo aliyozoeshwa na wazazi wake. Kwa hiyo bila shaka kuingia katika mihadarat, kuingia katika munkarat mbalimbali ni ile alama kana au wadahu, ni kwa yale ambayo anayokuwa amezoeshwa abuhu na baba yake. Yakulu Nabii alayhi salatu wasalam, ma min mauludin yuladu illa wa yuladu ala alfitra, hakuna chochote kile kinachozaliwa isipokuwa mtoto yule au kile kinachozaliwa, basi anazaliwa katika maumbile ya Kiislamu, nazaliwa hali ya kuwa yeye ni Muislamu. Fa abawahu, wazazi wake sasa, yuhawidanihi, ndio wanaweza wakamfanya kuwa ni Myahudi, au yunasiranihi, au wanaweza wakamfanya kuwa ni Mnasara, au yumajisanihi, au wanaweza wakamfanya kuwa ni Majusi, kama qalahu alayhi salatu wassalam, kama alivyosema Mtume juu yake rehma na amani. Kwa hiyo hapo wametajwa wale wazazi wake. Kwa hiyo hii ni dalili ambayo Sheikh hafadhahullahu anatilia nguvu yale maneno aliyotangulia, kwamba wewe unamwona tu mtoto moja kwa moja yupo katika munkar. Ni jambo ambalo nadiri. Bila shaka ni kutokana na wale aulia, wale walezi, na ndio maana kuna mlango unaitwa alhadana, mlango unaohusiana na mambo ya ulezi. Hata imetokea wameachana wanandoa, baada ya kuachana yule mwanamke ana haki zaidi ya yeye kuwa na wale watoto, hususan wakiwa ni wadogo kabla ya kufikia baada. Lakini bisharti, kama yule mwenyewe mwanamke tabia yake ni nzuri, lakini kama tabia yake si nzuri, basi yule mzazi wa kiume ana haki ya kuenda kuwachukua wale watoto, hata kama atakwenda kwa kadhi, hata kama atakwenda katika serikali na akaelezea sababu yake, mimi ninawahitaji hao watoto kwa sababu hawatasalimika katika tabia, labda tabia ya mama yao. Kwa sababu wewe vipi utamwacha kijana wako hali ya kuwa unajua anayemlea hayuko sawa sawa? Na hili pia linaingia hata wale, unakuta tu mtu katika familia anataka kumlea kijana wako, labda iwezekana yeye ana nafasi katika maisha, lakini sasa ukipima ile hali ya muamala wake yeye mwenyewe, akhlaqi yake, labda utakuta pengine ni mtu wa khamru, utamkuta yeye ni tariku swala, utamkuta yeye labda mtu anajihusisha na mambo ya maisir. Nini maisir? Kamari mlewana. Kwa hiyo sasa moja kwa moja wewe usichukulie ule unyonge wako uliokuwa nao ukaona kwamba ah, wacha mtoto wangu madam anasomeshwa katika international schools basi akae huko. Hapana. Bila shaka yeye atakulia katika hali ile anayoishuhudia kwa mzazi wake. Na ndio Nabii sallallahu alaihi wasallam akasema, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Kwa hiyo ni wazazi wake ndio wanaweza wakamfanya yawe Mnasara au Myahudi au Majusi. Mani Majusi? Majusi ni akina nani? Ubadu Shams Nar, yani maana wale wanaabudu moto, wanaabudu jua, hao ni katika Majusi. Kwa hiyo al-ihmalu wa adamu al-iktiraf, suala zima la kuwaacha, al-ihmalu yani ni kuwaacha tu wafanye watakavyo, na vile vile kutokuwa na msimamo, adamu al-iktiraf, al-iktiraf yani bimaana al-istiqama, وعدم الإصغاء إلى الإشكالات na vile vile kutosikiliza matatizo yao mbalimbali ishkalati zao mbalimbali na hii litangulia katika maelezo marefu kabisa jinsi gani mtu anavyotakikana kutopuuza labda maneno anayozungumza mtoto kuna jambo hili kuna jambo hili ndio anasema wa hadha alladhi anaitu min qablu na haya ndio yale ambayo mimi niliyaainisha niliyaashiria kabla ya maelezo haya kule nyuma hadi yakunu inda alawlad ishkalun wastishkalun yajibu an nakuna qaribin mu'inin au nasuhabahum kwamba yawezekana kuna matatizo kutoka kwa watoto yani yeye mwenyewe ana matatizo mengi mengi ambayo ni wajibu sisi kuwa karibu nao ni wajibu sisi kuwasaidia ni wajibu sisi kuwapa nasiha haya yanatokea mara nyingi mtu anaweza kukuta labda mtoto wake anamletea mulahadha fulani lakini anapuuza anaona haya ni mambo ya watoto tu mzee njiani kule kuna watoto wananisumbua nikipita wananivuta nikipita nafanya hivi kwa hiyo unaweza ukasema ah yani ukapuuza lazima ufuatilie kwa sababu yanaweza yakatokea mambo makubwa zaidi ya hapo yawezekana kuna mambo ya taadiyat ananyanyaswa anadhulumiwa na hii inaingia hata unakuta mtoto mdogo sana anapelekwa mfano katika shule za boarding na unakuta baadhi ya nidhamu zile za boarding yani ni matatizo yani hakuna kuwa tofautisha kati ya watoto wadogo na wakubwa kwa unakuta hawa watoto wadogo wananyanyasika katika mambo mengi inawezekana anaibiwa vitu vyake anapigwa yani ala kulli hali au wale wakubwa pia hawana akhlaq kwa hiyo sione tu mazingira kwamba shule lazima mtoto apelekwe katika boarding kumbe kuna kipindi labda mtoto yule mdogo anahitaji malezi zaidi ya wazazi wake. Kwa hiyo lazim kusikiliza ishkalat. Walaysa dhalika bi'aibin wala huwa madhammatu. Yaani jambo hilo si aibu wewe kusikiliza matatizo ya kijana wako wala jambo hilo pia sio lenye kumtia mtu dosari. Anna sahabahum إن كنا نشعر على أولادنا بخطر يعني كواناو كاريبو كسحبياناناو خصوصا تنفقوا تنفقاتا جوية وتتويتو مامبو يخطار فلاني كويو لازم كواناو كاريبو تينا نستحبهم معنا تنفقوا تنشركياناناو تنسحبياناناو فموجيا idha kanat al-umur hakadha hususan mambo yanapokuwa haya au annahum yabta'idun au ikiwa wao wanakuwa mbali wanajitenga mbali hayupo mbali na mzazi yupo mbali na mzazi kwa hiyo lazim huyu mzazi au mlezi wali awe karibu na mtoto wake kujua na matatizo gani kumuuliza vipi matatizo vipi shule vipi malezi yani ala kulli hali kumuuliza mambo yote ambayo mengine yanakufanya sasa uwe ni karibu naye zaidi kwamba mbona simuelewe elewi mbona mtoto yupo hivi basi unatakiwa kuwa naye karibu na hata yeye akiwa mbali wewe kuwa naye karibu lazim kuangalia ana sahubiana na nani yani haifai swala zima la kuacha tu watoto na hili ni jambo adhimu sana kwamba huyu ni nani anasuhubiana naye rafiki yake ni nani hata kule shule nani yupo naye karibu anajihusisha zaidi na nani muda gani anarudi lazim kumpangia ile khutwa yake muda huu wa masomo muda huu wa kufanya muraja muda huu wa Qur'ani muda huu wa masomo mbalimbali ya shule muda huu wa kupumzika kwa hiyo yeye lazima anakuwa anaelewa ile barnamaji yake ya siku. mambo haya yanaonekana labda ni ya kimagharibi au inaonekana ni mambo ya kizungu, kwamba bwana sonona watoto wale wamepangiwa ratiba mpaka ya kula, mpaka ya kuoga, mpaka ya nini. Hili ni jambo ambalo yatakikana sisi tuwasimamia zaidi vijana wetu, kama alivyoashiria Sheikh Fadhlullah katika durusi zilizotangulia. Anasema walihadha min huquqi alawladi ala alaba, na kwa hii sasa ndio inapatikana miongoni zile muhaki za watoto juu ya baba zao, ni hili jambo tunililoashiria punde kidogo, ni ikhtiyaru rifqati as-saliha, ni kuwachagulia, kumchagulia rafiki aliyekuwa mzuri. Suhbatu al-akhaya, rafiki aliyekuwa mzuri. Kwa sababu unaposema kumchagulia rafiki aliye mzuri ni pale ambapo unapomzuia kusuhubiana na baadhi ya watu, hata wakiwa katika familia. Inawezekana unajua katika baadhi ya jamaa zako hawana akhlaqi, labda wao wanapata malezi sehemu nyingine. Kwa hiyo ni vizuri kusaidia katika malezi, lakini pia ni kumtahadharisha kijana wako kusuhubiana na watu wa batil. Kama qultu sabiqa, kama nilivyosema katika maneno yaliyotangulia, wabu'duhum wabti'aduhum, na kuwatenga mbali na kuepusha, wahathuhum ala alibti'adi ala alirifqati asayya, na kuwahimiza juu ya kujitenga mbali na marafiki waliokuwa wabaya, ajitenge nao mbali. Wa idha ma kana shabun wa shabatun la yudriku dhalika yajibu ala alabai ummahati kanu au aba tabsiruhum bidhalik. Anasema pindi inapokuwa kwa wale vijana wa kiume au vijana wa kike, wao hawayadiriki hayo, yani wao hawayabashiri hayo ambayo mnayowafahamisha na kuelekeza, basi ni wajibu juu ya baba, wazazi wa kiume na wazazi wa kike, sawa sawa na kuwa wale yani wasimamizi wa kiume au wa kike, ni kuwapa mtazamo mzuri, yani tabsiruhum, yani kuwaelekeza katika mambo hayo, jinsi gani faida yake inayotakikana, kwamba huyu ndio anafaa na huyu hafai. Wabayanu dhalika lahum, na kuwabainishia kwa nini mimi sitaki usuhubiane na huyu, kwa nini ninataka usuhubiane na huyu. Na hapa imekuja katika hadithi alladhi akharajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ahmad min hadithi Abi Huraira wa hasanahu al-Albani fi silsilati sahiha. Anasema al-mar'u, mtume anasema al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalib, kwamba mtu yupo juu ya rafiki yake, yani mtu yupo juu ya rafiki ya dini ya rafiki yake. Al-mar'u ala dini khalilihi, yani mtu yupo juu ya dini ya rafiki yake. Kwa hiyo mtume anasema fadhi yanzur, basi naangalie man yukhalilu, nani anayemfanya kuwa rafiki, kwa sababu yule rafiki yake khalil, imetajwa kwa khalil yani kipenzi, akiwa ni mtu wa dini, basi naye atakuwa mtu wa dini vile vile, kwa sababu almar'u ala dini khalili. Kwa hiyo fali yanzur, aangalie, atazame ni nani ambaye anamfanya kuwa rafiki, ni nani ambaye anamfanya kuwa ni mshauri wake. Kwa hiyo ndio maana hapo akahimizwa mzazi alisimamie hili, wala asione tabu wala asione aibu kumwita na kumwambia ni nani rafiki yako, ni nani ambaye unashikamana naye. Kwa hiyo hii ni ikhtiyar man tattakhidhunahu khalila, kumchagua yule ambaye unamfanya kuwa ni kipenzi chako. Kwa hiyo inawezekana ni vizuri bali kumsaidia kijana kulifanya jambo hilo, kama qalahu alayhi الصلاة والسلام. فعلى كل حال، إذا ما كان على الولد خطر من أحد الأقرباء فلا يذهب به إليه. Anasema kipindi ambacho hakutokuwa juu na ya mtoto kuna hatari yoyote miongoni mwa mmoja katika watu wake wa karibu, bimaana kama kuna hatari, basi fala yudhahab bihi ilayhi, asipelekwe huko. Wayunasahu dhalika alqaribu, na vile vile kinachotakikana apewe nasaha mtu huyo wa karibu, almu'taddi, ambaye yeye anayefanya unyanyasaji wa kijinsia, bali wayukhawafu billahi, na ahofishwe juu ya adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Wayughalladhu alayhi, tena achukuliwe uzito katika hilo, tushaddadu bi. Wa idha lam yantasihu, wewe umempa nasaha kwamba bana walee watoto vizuri, usiwafanyie manyanyaso, usifanyaje, lakini yeye hajanasihika, fayushtaka hatta yaqifa inda haddihi wa yu'aqabu, basi atashtakiwa mpaka aache kufanya mambo hayo, na vile vile apate haddi, na vile vile apate adhabu. Wenzetu kuna mambo ya taadhir, kuna mambo ya nini, bakora, haya mambo yapo katika almamlaka. Wapo hata baadhi ya maduati wale ya udalala ambao nakuta labda amefanya iftira, anasimamishwa hadhi ya bakora, ambao nasikia fulani amechapwa. Na hilo ni jambo la kawaida. Kwa hiyo sisi kinachotakikana ni kuzidisha nasaha. Hatuna sisi serikali ya watu kuwapiga bakora, watu kuwafanyia taadhir na mambo mengineyo. Lakini asinyamaziwe hata mtu wako wa karibu, lazima apewe nasaha. Tunasahu dhalika alqaribu almu'tadi wa wayukhawafu billahi, akhofishwe kwa Allah tabaraka wa taala, bali afanyiwe tashdidi ikiwezekana, shida, kwamba jambo hili halifai. Wa idha lam yantasih, kama kulna, kama hajanasihika, fayushtaka hatta yaqifa inda haddihi wa yu'aqab, tashtakiwa mpaka aache yale mambo na kwa ajili ya kupata ile haddi, adhabu na adhabu vile vile. Fala ya'tadi ala ghairihi, basi hatoweza tena kufanya unyenyesaji kwa mwingine. Wa illa miyakun kadhalik, kama haikuwa hivyo, fatuqta'u al-awasiru bainaka wa bainahu, kwa hiyo hapo moja kwa moja sasa unakata kabisa mawasiliano baina yako na yeye, kwamba la ukallimuka li ajli Allah. Mukataa ni jambo ambalo limethibiti hususan kwa wale ambao wanadhihirisha maasi, na wale watu wanafahamu, na hii watu wanapata mitihani hususan katika familia. Inawezekana unaweza kumkuta labda kijana yeye ni mtu wa mihadarat, anawasumbua wazazi, anawaibia, anafanya afanyalo, kila akipewa nasaha hasikii, kila akipewa nasaha basi unakata mawasiliano naye, kwamba mimi sintakuwa karibu na wewe, hautopata msaada wangu mpaka urudi katika haki. Na halulaini wanasema Sheikh Ibn Uthaymeen, yani kama vile utaona hii kwake itakuwa ni dawa. Mlaana maana kuna wengine batili kienea sana, yani anaona afadhali bora na wewe uwe mbali na mimi sipo na, yani na mimi nitakuwa mbali na wewe, yani anajibu mapigo na mlaana. Lakini kisheria hasa watu kama hao, kuna kipindi hususani, basi wengine unakuta katika familia wanafanya tasahu, lakini kuna watu, ina maana akienda kwa ammi anakuta hali hiyo hiyo kwamba hapo bwana wewe paka uache mambo hayo sitaki ufike kwangu mimi akienda kwa hali hivyo hivyo basi mara nyingi watu hao wanarudi anaona sasa mimi familia yote inanitazama vibaya lakini mshikela katika familia zetu unaweza kukuta wewe pengine umemfanyia mkato hapa peke yako familia nzima wewe ndo bali utalaumiwa tatupiwa lawama nyingi kwamba huyu vipi bana ndugu yake tunaona mambo gani anafanya munkari wa hali ya juu kwa maana hiyo kama ikiendelea fatuqta'ul al-awasiru bainaka wa bainahu wa la yabqa bainaka wa bainahu illa haqqul islam al-ammi isipokuwa zile zitakazobakia kati yako wewe na yeye ni zile haki za Uislamu za ujumla. Mlewana mtu amekufa mfanyaji na jambo ambalo linahitajika, yani na maana zile haki za Muislamu kwa Muislamu mwingine. Wallahu a'lam, Allah ni mjuzi zaidi. Kwa hiyo Sheikh hapa alikuwa anajibu swali hili hususan katika mambo ya taaddil jinsi, yani unyanyasaji wa kijinsia. Swali anasema linalofuata, hal ghusulu najasati min ghaitin wa baulin lil atfali yanqudhu alwudhu'a. Je, kuosha najis kutokana na haja kubwa na haja ndogo kwa watoto inatengua udhu? Na hususan hili zaidi unakuta labda an-nisa, wanawake, yeye anatia udhu, anataka kuswali, baadaye mtoto amejisaidia. Kwa ile kitendo cha yeye kuosha, kumsafisha, je, jambo hilo linatengua udhu? Aljawabu, hadhihi almas'alatu talafa fiha ahlu alilmi ala qawlayn. Mas'ala haya wamikhtilafiana wanawazoni juu ya kauli mbili. Alqawlu alawwal anna mumasata najasati naqidhun, ya kwamba ile kuigusa tu ile najis ni jambo ambalo linalotengua udhu. Wa alayhi fayajibu izalatuhu wa qad intaqadha mithli hadha bimithli hadha, kwamba ni juu yake sasa kuiondosha ile najis izalatuhu. Lakini kipindi ambacho ameshakiondosha, baada ya kuiondosha ile najis, yeye tayari udhu wake unakuwa umetenguka. Kwa mfano huu, hii ni kauli ya kwanza. Walqauli thani, ama kauli ya pili, annaha la tantaqidhu, kwamba mtu akifanya hivyo hatengukwi na udhu, wa huwa sahih, na hii ni sahihi zaidi. Walladhi alayhi jam'un min ahli al-ilmi al-muhaqqiqin, na hii ndiyo ambayo imepitishwa na wanawazuoni wengi sana ambao muhaqqiqin, waliobobea, wenye kufanya tahqiq, wenye kupitia masail ya kifiqh. Kwa hiyo kauli ya pili ndio ina nguvu. Wadalilu ala hadha anna an-nabiy alayhi salatu wassalam salla yawman kama jaa fi sahih, na hii dalili yake ni kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallama. Mtume siku moja ameswali katika hali hiyo. Imekuja vipi katika sahihi? Wa fina alayhi qadarun, ameswali mtume na kipindi hicho anaswali katika viatu vyake kulikuwa kuna uchafu. Na hapa qadar, hapa inayokusudiwa ni najisi hasa, tofauti na hii najisi nyingine ambayo una kanyaga, yani bi maana una kanyaga katika ardhi ambayo yenyewe kafara yake ni kufuta tu katika ule mlango wa kuswali na viatu. Kwa hiyo fa uhiya ilayhi anikhla'na alayk, mtume akapewa wahi kwamba vua viatu vyako. Hapo anaswali فخلع عليه وخلع الصحابة نعالهم. Mtume akavua viatu vyake. Kwa hiyo maswahaba walivyoona mtume amevua viatu na wao wakavua vile vile. Na maana walikuwa wanaswali na viatu. Thumma lamma saalahum, kisha baada ya hapo walipowauliza mtume, qalu, wakasema, yani mtume aliwauliza baada ya swala, imekuwaje mbona mimi nilivua viatu na nyinyi mmevua? Qalu ra'aynaka ya rasul Allah khala'atana 'alayka fa khala'ana, tulikuona umevua viatu vyako kwa hiyo na sisi pia tukavua. Mulana qala innahu, akasema mtume hakika yake, qad uhiya ilayya, kwamba yeye alipewa wahi, anna fina 'alayka qadharan, kwamba katika viatu vyako kuna najis, kuna uchafu. Fakhala'tuhuma, nikavivua vile vyote viatu viwili. Walam yu'id as-salata, walam tume hakuirejea ile swala. Walam yasta'anifuha, wala hakuianza mwanzo kabisa. Yasta'anifuha yani ibtida'a, ndio tafsiri yake, ina maana yani kuanza tena mwanzo. Walqadharu, na uchafu hapa unaokusudiwa huwa alladhi kana fiha, laysa qadhara, yani ni ule uchafu ambao uliokuwa katika viatu vile. Laysa qadharan mimman huwa mu'tadun wujuduhu fi shawari', sio ule uchafu ambao umezoeleka kupatikana katika nini, mabarabara, katika njia. Wa inna ma qadharu najasa, ule uchafu ulikuwa ni nini, ni najisi hasa. Wa ghayru dhalik, na ingine sio kwa hivyo. Kwa nini amebainisha hapa Sheikh, yani ni kwamba yani ile ilikuwa ni najisi, kwa hiyo yeye akaiondoa mtume sallallahu alaihi wasallam akavua, kisha akaendelea kuswali. Mnaona? Kwa hiyo baada ya hapo ndo anasema kwamba والقذر هو الذي كان فيها ليس قذر ممن هو معتاد وجوده في الشوارع. Inamaana kwamba uchafu huo sio ule ambao uliozoeleka katika njia. Wa inna ma qadharu najasa, uchafu wenyewe ulikuwa ni najis. Wa ghayru dhalika, na wengine usiokuwa huo. Wa aidan hadithul a'rabi, hadithi nyingine yule mbedwi, alladhi bala fi nahiyati almasjid, ambaye yeye alijisaidia haja ndogo pembezoni mwa msikiti. Qala, akasema mtume sallama, ahrihu alayhi dhanuban min ma'i, mwagieni juu yake ndoo ya maji. Dhanuba ni dalu mumtala bil ma', na maana ile ndoo iliyojia kwa maji. Wala shaka anna dhalika la yudhibuhu, na hakuna shaka kwamba jambo lile haliondoshi. Lakini ile ni kaifia ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama amefundisha. Wa ala kulli hal, istanbata ahlu alilm mimma taqaddama min an-nusus wa ghayriha annaha la tantaqidu wallahu a'lam, kwamba umechukulia istinbat dalili wanawazuoni kwamba kwa hakika kitendo cha kuosha najis hakitengui udhu. Allah ndiyo mjuzi zaidi katika hilo. Adhunu wazi ya masala. Anasema as-su'al, suali jingine hapa anasema, natlubu min ash-shaykh al-fadil nasihatan lil-aba'i wal-ummahati hawla ta'wid abna'ihim ala buyuti Allahi wa ta'alluq biha, kwamba tunahitajia kutoka kwa sheikh mwenye fadhila utupatie nasiha, nasaha hususan kwa wazazi wa kiume, kwa wakina baba na wakina mama, kuhusiana na kuwazoesha taawidi abinai, kuwazoesha watoto ala buyutillahi wa taalluqi biha, juu ya katika kuwa wao katika majumba ya Allah tabaraka wa taala na kufungamana nayo. Kwa hiyo hapa wanaomba nasiha, vipi, namna gani sisi tutawazoesha vijana wetu katika majumba ya Allah na vile vile kuwa na mafungamano zaidi katika buyuti Allah, buyutullah tabaraka wa taala. Aljawab, akasema jawabu kwamba hadha al-amru alladhi fi suali, jambo hili ambalo limetajwa katika suali, qad sabaqat al-isharatu ilayhi wa tanbihu alayhi, imekwisha tangulia ishara na uzindisho na uzindisho juu yake. Anna hadha min al-huquq, kwa hakika hizi zimetajwa miongoni mwa haki kabisa, suala la kuwazoesha watoto katika masajid. Allati yajibu ala an-nas an yurauha, ambayo ni wajibu juu ya watu kuchunga hali hiyo. Na ndio maana ukisoma katika zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata katika safu zilikuwepo safu za nini? Za watoto. Melewana, na safu za watoto, alafu wakina mama vile vile. Bali hata wale wakina mama wakienda na watoto wao katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye mwenyewe sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyo sahihi anasema, nilikuwa natamani mimi kurefusha kisomo, fa atajawaz bisimai sauti sabi, kwa nikawa nakipunguza, yani kwa kusikia tu sauti ya mtoto analia, kaona kwamba pengine yule mtoto yani atamshughulisha mama. Umeelewana? Na hiyo ndio fiqhu ya a'immatul masajid. Naweza ikatokea jambo ambalo linaweza hata likawashughulisha waumini, mathalan joto limekuwa kali, umeme umezima, kuna imamu anataka kutawilisha kidogo, lakini tayari anaona joto ni kali sana. Kwa hiyo katika fiqhu ya a'immatul masajid, moja kwa moja anafanyaje? Anahafif. Umeelewana? Kwa maana hiyo ndio hapa anasema jambo hili ni wajibu ambalo mtu anatakiwa alichunge vile vile. Wa hiya huququllahi jalla wa ala, inachotakikana kuchungwa ni zile haki za Allah tabaraka wa taala aliyetukuka na utukufu. Kwa sababu buyutullahi yajibu an tu'mara bitta'a, majumba ya Allah tabaraka wa taala yanatakiwa yaimarishwe katika taa, katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana hairuhusiwi kufanya biashara msikitini, hairuhusiwi kutangaza kile kilichopotea msikitini. Yani almuhimu, kuna adabu nyingi sana ambazo bila asaf watu wengi wanazipuuza. Watu wengi yani hawana ihtimamu nayo. Kila siku imepotea hichi, pochi limepotea, sijui mtu simu amepoteza, sijui nini nini. Wekeni lauhu nje ya msikiti, yale matangazo. Kwa hiyo hata mtu anajua kwamba kitu changu kimepotea, aende, kitakuwa kimehifadhiwa. Lakini ile yani limekuwa ni kitu cha kawaida, mtoto amepotea, inafunguliwa spika msikitini. Kwa hiyo na ile laiti kama ingelifunguliwa maajabu, ndio ingekuwa sasa hata mtu amepoteza jogoo wake kule, salamu alaikum, jamani nimepoteza kuku. Mlwana. Kwa hiyo unakuta mafundisho ya Mtume za sallama yana athari kubwa kubwa kubwa sana. Kwa hiyo misikiti ni majumba ya majumba nyumba za Allah ambazo zinatakiwa zipewe haki yake. Na vile vile anasema yajibu an yu'awwad al-awlad aqsidu al-banina minhum ta'zima buyuti Allahi jalla wa ala wal hirsu alaiha kulla al hirs. Kwa hiyo wanachotakikana wazoeshwe wale watoto, si kukimbia na kufanya vurugu, bali na hapa nasema wanakusudiwa ni watoto albanin, watoto wa kiume, sababu wao ni wajib, yani wanamume ni wajibu kuswali msikitini. Kwa hiyo tayari anapozoeshwa hali ya kuwa yeye ni mdogo, tayari atajua umuhimu wa kuhudhuria katika misikiti. Na vile vile kuyaheshimu majumba ya Allah tabaraka wa taala na kuchukua umakini wa hali ya juu, alhirs alaiha kulla alhirs, yani kuchukua ile pupa iliyo ya juu na shauku iliyo ya juu, hata la yakaa libnu farisata sahlatan lil'a'da, ili yule mtoto asiwe mwepesi, yani katika suala la kuchukuliwa na wale maadui. Yani ina maana kwa sababu tayari ikiwa yeye hana hirs ya kwenda msikitini, kwa hiyo atakuwa wepesi yani wale maadui kumchukua na kumpeleka katika maskani zao. Na maana mtoto kama hujamzoeesha katika msikiti atazoea wapi? Lazim atazoea katika maeneo mabaya mabaya, atazoea katika maskani, atazoea katika vijiwe, atazoea katika mambo mengi, jambo ambalo linatakikana Waislamu wachukue tahadhari. Na vile vile a'da'id-din wal-milla, asije akachukuliwa na wale ambaye maadui wa dini na maadui wa millatu al-islami, ambao millatu nabillahi Ibrahim. Kwa sababu kama mtoto hajapata mafundisho mazuri katika msikiti, basi atachukuliwa na watu ambao wasiofahamu nini akhlaq, nini Uislamu. Kwa hiyo ndio ile unakuta mtoto anakuwa yupo katika tabia ambazo sio nzuri kwa hakika. Kwa hiyo anasema mimman natharahum ash-shaytan huna wa huna fil ihwa'i wal idlali wa ib'adihim 'anil jadda al-haqa. Kwa hiyo katika hali hiyo sasa huyo kijana atakuwa tayari amechukuliwa na wale maadui ambao ndani yake atapatikana ile mipulizo ya shetani huku na kule, atakwenda huku atakwenda huku, kwa sababu madam hajazoeshwa yeye katika swala zima la msikiti. Na vile vile atapata mambo ya mabaya mabaya na mambo ya upotofu ambayo yatamweka mbali na haki, yatamweka mbali na juhudi ya dini, yatamweka mbali na yeye kujitoa katika dini yake iliyo ya kweli. Kwa maana hiyo kuwazoesha sasa, wasalamu ta'widu al-aba'i lil-abna'i 'ala huduri buyutillahi wa i'mariha hadha khairun lil-abawayn fil-ula wal-akhirah. Suala la kuwazoesha wazazi wa kiume watoto wao kuhudhuria katika misikiti na vile vile kuimarisha, jambo hili ni heri iliyokuwa kubwa sana kwa hawa wazazi wawili. Ina maana tayari mzazi akimwona kijana wake hayupo msikitini, hayupo nyumbani, atajua yupo msikitini. Lakini kwa sababu hawazoeshwi, kwa hiyo anajua sijui mtoto yameenda kuangalia mpira, sijui yupo kwenye TV, sijui yupo kwenye game, sijui yupo kwenye anacheza kamari. Lakini tayari yeye akishazoeleka tu msikitini, kwamba anajua bana hivi sasa hivi Hashim au Muhammad atakuwa msikitini hii baina al-ishaa'i, anasikiliza darsa, anasoma al-Qur'ani na mambo mengineyo. Kwa hiyo hii ni khairi zaidi kwa hawa wazazi, kuanzia duniani na akhira. Fakam yukhallifu hadha al-amru min salahi fil awladi biidhnillah ta'ala, wa kam yukhallifu hadha al-amru min khayri لآبائي بعد فراق هذه الدنيا كما مر معنا في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. أنا سيما بنفيلي الشيخ نمرنقابي وطو نوآتش هذي أثر أو نوآتش منبهايا يخيري كوتنجنزيا وتتواو وإذن يا الله تبارك وتعالى. Na wangapi wanaoacha katika mambo haya miongoni mwa mambo ya khiri baada ya kuachana na watoto wao katika dunia, kama ilivyo tangulia katika maana ya hadithi kwamba pindi atakapokufa mwanadamu basi matendo yake yote yanakatika isipokuwa matatu. Ina maana tayari mtoto akiachwa katika hali hii, akiachwa yeye amezoea katika misikiti, basi moja kwa moja inakuwa ni khiri kwake fil ula wal akhira, duniani na akhira. Kwa hiyo anasema la adri madha yuridu al aba'u min abna'ihim yuriduna al birra wa lam yaslukuhu tariqa, yuriduna al salaha wa lam yaslukuhu tariqa al salah, يريدون منهم المصارعة في آداء واجباتهم تجاه آبائهم ولم يعودهم على الخير ويرشدهم إليه. يعني نسيما ممن نسيما لا أدري كحقيقة سفهام سيليوي ممي ماذا يريد الآباء من أبنائهم نكتغاني ونحتاجيها ووزازي وكيومي ووتتواو. Yuriduna albirra, wao wanataka kufanya wema, wanataka wema, walam yasluku tariqata, lakini hawaipiti ile njia ya kuendea huo wema. Utakuta mtu wa kheri, mtu katika sunna, anapenda dini, lakini kwa masikitiko yeye hana habari na familia. Yani amejitosheleza yeye, anapenda kheri, anapenda sunna, anahudhuria durusi, anahudhuria nini, lakini yeye pia anataka ule wema kupitia kwa watoto wake, lakini haitafuti ile njia ya kufikia huo wema. Vile vile yuriduna salaha, wanataka salaha, kutengekewa kwa mambo yao. Walam yasuluku tariqa salaha, na wala hawaiendei hiyo njia ya kupatikana hayo matengenezo, kupatikana hayo mafanikio. As-salaha yuriduna minhumul musaraa, wao wanapenda vile vile kufanya haraka. Fi adai wajibatihim tijahan abaihim, yani vile vile wanapenda kufanya haraka katika kutekeleza mambo ya wajibu wao, lakini kwa kuwaelekea wazazi wao. Walam yu'awiduhum, lakini hawa watoto hawazoeshwi ala alkhairi, juu ya khairi. Inawezekana mtoto anapenda awe kama baba yake, anatamani kuwa kama baba yake, lakini baba yake sasa yeye yani haelewi kwamba huyu mtoto ili awe na yeye ni mtu wa khairi mwenye kupenda kusoma, basi nimpeleke katika zile njia za kuiendea hiyo hiyo khairi, kwenda naye katika majalis alilmi, kwenda naye katika sehemu ambazo unaona hizi zinafaa kuhudhuria naye, tunahudhuria labda kio kuna mashakili na nini. Kwa hiyo anasema wayurshiduhum ilayhi, na kuwaelekeza kuiendea hiyo khairi. Wayadulluhum alayhi, na kuwajulisha juu yake. Yuriduna min abnaihim an yakunu fi ahsani arrutabi walmanazila walmanazili, bali wao wanataka watoto wao wawe katika martaba iliyo nzuri, nafasi nzuri na sehemu nzuri. Walam yasluku masalika ahli alhaqi, lakini hawawapitishi njia walizopita watu wa haki, wa tariqatahum fi ikhraj abnaihim min masalik ghada, na wanakuwa wanapita njia katika kuwaondoa watoto wao, ikhrajihim, kuwatoa kabisa watoto wao katika masalik ghada, yani katika njia ambazo hazipo, sio nzuri. Ar-radi ni njia nzuri. Subhanallah, ametakasika Allah. Faqidu shay'in la yu'ti, ametumia kaida hapa mashhuri ya kiusuli kwamba mtu ambaye asiyokuwa na kitu, amekosa kitu, vipi atapewa? Yani la yu'ti, faqidu shay'in, kwa sababu tayari yeye kuna njia ambayo itamfikisha katika khairi, lakini wewe hautaki kumpitisha, kwa inakuwa kama ni faqidu shay. Mlaana, kwa sababu yeye ili apate ile khairi lazima ahudhurie katika kuswali, ahudhurie katika majalisi ya elimu, lakini wewe unamzuia, kwa yeye amekuwa ni kama vile mtupu, faqidu shay. Kondo hapa, haya ni maneno adhimu ambayo Sheikh anasema, mtu unataka jambo hili lakini hauliendei katika njia inayotakikana, unataka khairi lakini hauiendei katika njia inayotakikana, unataka nini hauiendei katika njia inayotakikana, kwa hiyo hili sasa, jambo hilo haliwezekani. Ndio hapa anasema awradaha sa'adun wa sa'adu mushtamilun ma hakadha ya sa'adu turadul ibil, kwamba huyo Sa'ad yeye anataka kupita hali ya kuwa yeye ni mushtamil, yani mushtamil yani mtu amevaa nguo ile pana juu, lakini haimtoshelezi vile vile. Ma hakadha ya Sa'adu turadul ibil, inakuwaje huyo Sa'ad unamlazimisha huyo kumpitisha huyo ngamia ili kumlazimisha aweze anywe maji, hali ya kuwa wewe mwenyewe unashindwa, yani ile nguo yako wenyewe haikutoshi, yani ile nguo uliyovaa ni wasi haikutoshi. Sasa vipi utamlazimisha huyu ngamia? Ina maana kutumia nguvu, kwa sababu ukitumia nguvu tayari wewe utaiwezekana tukashafu aura, yani aura yako itafunguka, kwa sababu wewe mwenyewe lile vazi halijakutosha kisawa sawa, chini hamna kitu. Sasa ukitumia nguvu tukitesha kwa auratak, ile aura yako itabaki ya wazi. Ndio anasema ma hakadha ya sa'adu turadul ibil. Hii ni kipande tu kidogo cha shairi maarufu katika kuelezea kwamba yani wewe unataka hali ya kuwa kwanza lile vazi wenyewe halikutoshi, hapo hapo unataka kumlazimisha huyu ngamia kunywa yale maji, hali ya kuwa ukitumia nguvu sasa basi moja kwa moja itasababisha lile vazi ambalo limekuvaa juu tu halikutoshi. Ukitumia nguvu sana basi moja kwa moja aura yako itakuwa ipo wazi. Kwa hiyo vipi wewe ndio yani kinaya ya kutaka mtoto wako apate khairi lakini baadaye hauende katika zile njia zake? Kwa hiyo mara nyingi mtu anapofanya mapungufu katika kuziendea khairi, matokeo yake sasa zile khairi hazipati yeye na wale ambao wanaosimamia, na hapa wanakusudiwa hasa al-aulad. فَيَأْوَرَدَهَا السَّعَدُ وَالسَّعَدُ مُشْتَمِلٌ مَا هَكَذَا يَا سَعَدُ تُورَدُ الْإِبِلِ. نسمى كان سعد مشتمل شملته، أي أنه كان يلبس شملة ليس تحتها قميص، يعني إنما أنا يسعد يلقوا مفاء vazi yani lile pana, lakini chini yake hakuna vazi linginelo ambalo linalo مستيري يعني أنه كان بوضع يصعب عليه أن يرد الإبل الغالب العطش كي يكاوى ساسا يلي سعد إن مشكلية وزيت ويهي كتوكانا للفاز اللفاء كمبتشا نغمية من يكيو كيكالي إلي آنوي يلي مالي لأن إرادها فسبابه كمبتشا كواكي كولي ينحتاج نيني يعني يطلب منه جهدا كبيرا وحركات inahitaji juhudi kubwa sana na harakati kubwa sana ili mradi apite la tatanasabu maa ma yalbasuhu min athiyab yani yenyewe hainasibiani kutokana na ile nguo aliyovaa kwa sababu nguo aliyovaa yenyewe mtoshelezi kwa hiyo ili kumpitisha lengamia inatakiwa atumie nini nguvu kubwa sana kiasi kwamba yeye kad tuktashafu عورته أثناء قيامه بهذا العمل إن وزكانا إلى مغوياته إكفنغوكا كيبين لشاكفاني يكازي وسبب أن تكيوا أفاني كوكتوميا مغوكوب وأثناء قيامه بهذا العمل الشر ولذلك فإن هذا البيت بيته أوردها السعد يعني يضرب مثلا في كل من يعمل عملا hii inapigiwa mfano kwa kila ambaye anayefanya matendo yoyote bitariqati ghairu sa'ibatin wala munasiba mtu anapofanya matendo yoyote katika njia ambayo haina munasaba yani inayokwenda kinyume na taratibu fayuqalu lahu ndo anaambiwa hivi ma hakadha turadul ibil kwa hali hii vipi wewe utampitisha nini ngamia yani wewe unafanya jambo ambalo halina munasaba ay laysa hadha huwa alwajhu sahih kwamba hii sio njia iliyo sahihi fi amalika katika matendo yako kwa sababu wewe unafanya khairi na mtoto wako unataka akufuate wewe lakini haumuelekezi njia za kuifikia hiyo khairi ndio anasema ma hakadha ya sa'd turadul ibi واضح والإنسان إذا ما فرط في حق الله جل وعلا ولم يرتب أولاده على تعظيم حدود الله فهذا محروم يسعى في حرمان أولاده من الخير أنا سيما من آدم ساسا أنا بفاني مفنغوفك كحق يا الله تبارك وتعالى na vile vile hajawapangia walam yuratibu auladahu hajawapangia watoto wake ala taadhimi hududillahi katika suala zima la kutukuza kuheshimu mipaka ya Allah fahadha maharumun jambo hili linampelekea yeye kuzuiwa yasaa fi hirimani auladihi minal khairi anakwenda katika kuwazuia watoto wake kupata khairi imeleweka ni nukta utuiredee نعم انا اسمع الانسان اذا ما فرط في حق الله من ادم kipindi ambacho yeye anapofanya mapungufu katika kutekeleza haki za Allah jalla wa ala walam yurabbi afwan nisema yuratabu eh walam yurabbi na yeye wala hakuwalea أولاده وتتواك على تعظيم حدود الله حجواليه وتتواك كتك كهشيم مفاك يا الله تبارك وتعالى هم الكيز يعني متوتو هيلوي مدهو وصالة مدهو وكسوم القرآن يعني نمانا هان اجتمام متتواك دعنا سيما فهذا محروم باسي ينبهيلي لنمبلكيه هو أمزويوة yasa fi hirimani bali anakwenda katika kumzuia au kuwazuia auladihi min alkhairi watoto wake katika khairi yani ina maana kama vile yeye anakuwa ni sababu hajis yeye ndio ngao anayewazuia wale watoto wake kuzifikia hizo khairi imeleweka hiyo nukta wa aqulu lahu كما قال سلمة بن دينار الأعرج الإمام الثقة: ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم. متاجك حلية الأولياء لأبي نعيم، كلام عظيم. أمسيما سلمة من دينار الأعرج الإمام الثقة كونوزون وليثقة، أنسيما: ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم. لليجيب أنالو لبندليا ويوي ليوي uwenalo pamoja katika akhira, basi litangulize leo, siseme kesho wala usiseme mwakani, kwa sababu ad-dunya saa faj'alha taa. Dunia ni kama lisaa moja tu, basi jialia taa katika hilo lisaa. Kile maneno ya Imam Shafi'i, wako wengine wamenasibisha ni hadithi, lakini walaisa fil hadithi fi shay'in. Wanasema: ma ahababta an yakuna ma'aka fil akhirah faqaddimhu al-yawm, wa ma karihta an yakuna ma'aka fil akhirah fatrukhu al-yawm. Na lile ambalo unalolichukia wewe, lile ambalo unalofanyaje, unalolichukia wewe, ayakuna ma'aka fil akhirah, huwa nalo katika akhirah, yani dhidi yako, basi fatarukuhu al-yawm, leo liache. Baba, unajua mimi hili jambo ni baya, halikubariki, nitahesabiwa mbele ya mahakama ya Allah, liache leo. Kama vile lile jambo ambalo unalolipendelea, ambalo unategemea kupata machumo akhira, basi li anza leo. Ni kama vile qiraatu al-Qur'an, mtu jiona umekosa jambo kubwa sana, kama ikipita siku nzima kwa uchache hata kusoma kurasa moja au mbili katika Qur'an, lakini talib al-ilm atakiwa apige juzu moja, mlewana. Lakini jioni umekosa jambo kubwa sana, yani sijasoma hata kurasa moja ya Qur'an. Kwa nini? Kuna sababu gani ambayo inamzuia kijana wa Kiislamu mwanamume asisome? Hakuna. Tena la aqulu alif lam mim harf, bal alif harf wal lam harf wal mim harf. Kwa takriban mtu akisoma alif lam mim thawabu ngapi? 30. Kwa hiyo lile unategemea kwamba mimi sasa zile wingi wa thawabu ambazo zitanisaidia yaumul qiyama, basi al-yawm qaddimuhu al-yawm, litangulize leo. Kwa ni maneno adhimu ambayo mtu atakikana ayaandike hasa, na yawe ni muongozo katika maisha yake. Madha yuridu al-insanu an yakuna ma'ahu fil akhirah, ni kitu gani ambayo anayotaka Muislamu kuwa nayo akhira? Kitu gani? Alhasanatu qat'an, ni mambo mema moja kwa moja, yani wala hakuna maelezo mengi, ni mambo mema ndio yatakayomsaidia akhira. Zile swala, zile siyam, zile zakawat, alilmu, alakhlaq, wa halu majra. Kwa hiyo fala budda an yuqaddimahu al-yawma wa yusari'a fi taqdimihi, kwa hiyo hakuna budi ayatangulize leo hii na afanye haraka katika kuyatanguliza kule, asisubiri wasihataka qabla saqamik, kama akhrajahu al-Hakim min hadithi Ibn Abbas au Ibn Mas'ud: igtanimu khamsan qabla khams, خرجه الحاكم عم يسهيش الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فخرك، وحياتك قبل موتك. نيمشو وفراغك قبل شغل. Ndiye mambo matano kabla ya kufika mambo matano. Mlwana mtume alimwambia yule mtu kijana mmoja aliyakuwa anamhusia. Na dalili ya kwamba alikuwa kijana ni ile aliyemwanzia akamwambia shababaka, ujana wako kabla harama. Kabla ya kufikia utu uzima. Kijana mtu unaweza kutembea hapa mpaka Mbagara na wala usichoke. Tena Mbagara karibu. Bara. Lakini tayari ile kishafikia utu uzima tena hauwezi. Mtu unaweza ukapata labda ilmu sehemu ya mbali. Unaona? Kwa hiyo bila shaka wa min a'zamil hasanat, na miongoni mwa mambo yaliyokuwa makubwa kabisa katika wema, antadullahu wa turshidahu watakuthahu ala almusara'ati fi imarati buyuti Allahi bitta'at. Na miongoni mwa mambo yaliyokuwa makubwa zaidi katika hasanat ni pale utakapomwelekeza, utakapomuongoza, utakapomuhimiza juu ya kufanya haraka katika kuimarisha kuyaimarisha majumba ya Allah katika ta'a. Kuyaimarisha majumba ya Allah katika ataa. Hilo ndio jambo ambalo litakuwa kubwa zaidi. Wama karahta an yakuna maaka fil akhirah, na yale ambayo unayochukia kuwa nayo katika akhirah katika maasiya, faturukuhu liyaw, yaache leo leo. Madha takrahu an yakuna maaka fil akhirah, mambo gani ambayo unayochukia wewe kupambana nayo akhira? Almaasi wal athab, ni maasi mbalimbali na madhambi mbalimbali. Faturukuha, basi yaache mara moja. Wayahtaju al-amru ila jihadin wa mujahada wa mujahadati, na jambo hili linahitaji kufanya jihadi kubwa katika kuyaacha. Yaani jitihada iliyokuwa kubwa na kulitekeleza kwa kufanyia mujahada. Yaani jihadi ya kuacha maasi, ambayo ni jihadi kubwa kabisa, jihadu nafsi. Wa kama kuntu salahul auladi aidha mawkulun bisalahil abai, fanas'alullaha an yahdi aljamia sawa'a sabil. Na kama nilivyosema, kutengenezeka kwa watoto pia inategemeana na kule kutengenezeka kwa wale wazazi. Yaani mzazi akiwa katika mstari, bila shaka mtoto na yeye analazimika kumfuata yule mzazi. Japokuwa kama kuna tanbihi zilitolewa huko mwanzoni kwamba si sharti. Bilawana, yani kwamba labda mtu kweli anaweza kawa min ahli salah wa min ahli alkhair, lakini Allah akampa mtihani kijana wake akawa labda ni katika watu wabaya, yani ni watu ambao wasiofuata njia. Lakini sisi tunatakana tufanye jihada, jihadi kubwa kabisa katika kuwaelimisha vijana wetu katika khairi, na hidayah inatoka kwa Allah tabaraka wa taala. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه.